สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำในการทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นของลึกซึ้งคำปีรภาพเป็นของที่จะต้องทำการใกล้กรวนพิจารณาให้รอบคอบไม่ใช่จะแค่ตรีตรึกคิดนึกเอาก็จะทำความเข้าใจได้แต่ต้องเข้าใจไปถึงในใจไม่ใช่แค่ในสมองเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มันลึกซึ้งสุขุมคำปีรภาพเนี่ยบางทีต้องใช้การทุ่มเทบางทีต้องใช้ความเพียรความพยายามในการที่เราจะปฏิบัติซึ่งในการกระทําตรงนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะทําให้ผู้ที่ปฏิบัติใฝ่ศึกษาใกล้รู้ในทางคําสอนนี้อาจจะมีความสงสัยหรือคําถามในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆการทําความเข้าใจในแง่มุมเรื่องใดๆซึ่งในการที่เราจะทําความเข้าใจให้เกิดความแจ่มแจ้งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นขั้นตอนไปเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาท่านผู้ฟังมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงการที่จะทําให้เกิดปัญญานั่นคือการที่เข้าไปหาสมณะแล้วก็ไต่ถามเรื่องราวที่เกี่ยวกับในทางคําสอนนี่แหละท่านสอนเรื่องใดปฏิบัติแล้วมันจะดีเราก็ทําเรื่องนั้นเรื่องใดมันปฏิบัติแล้วมันจะไม่ดีเราก็เลิกไม่ทําเรื่องนั้นอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นหน้าที่ของสมณะและท่านผู้ฟังที่จะมาคอยตอบคำถามหรือทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องของทางคำสอนอย่างใดๆสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com puredhamma.com เมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายหรือข้อความต่างๆแล้วก็จะนำมาอ่านใกล้กรวนทำความเข้าใจมีประเด็นใดๆก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่มาคุยกับคุณเถินใจในวันนี้เราก็มีจดหมายของท่านผู้ฟังมาจากจังหวัดระยองจดหมายฉบับแรกมาจากจังหวัดระยองผู้เขียนนั้นเป็นผู้หญิงเขียนว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็มีคำถามมาอย่างนี้นะครับพระเจ้าจะอ่านข้อความในจดหมายให้ท่านผู้ฟังฟังมาเข้าใจสรรพนามแทนตัวเองว่าโยมนะครับพระเจ้าก็จะอ่านไปตามนั้นโยมขอกราบเรียนถามเนื่องจากโยมไปหลงรักชายรุ่นคราวลูกที่อายุน้อยกว่าร่วม30ปีเขามีหน้าตาดีมีงานทำมีฐานะดีส่วนโยมเป็นม่ายอยากมีลูกแต่ไม่มีจึงรักเขาเหมือนลูกชายหวังจะพึ่งพาอาศัยกันแต่พอนานวันเข้าโยมก็หลงรักเขาเหมือนหญิงรักชายโยมจะผิดและบาปหรือไม่และมีโอกาสมากน้อยเพียงไรที่จะมีความสมหวังหรือผิดหวังในการครองเรือนเพราะความรักต่างวัยกันมากมีหลักธรรมะข้อใดที่จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้โยมเกิดความทุกข์ในวันข้างหน้าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจังหวัดระยองในท่านผู้ถามก็เป็นอุบาสิกาที่เป็นม่ายด้วยไปหลงรักผู้ชายรุ่นคราวลูกก็สรุปว่าจดหมายนี้เป็นเรื่องของความรักต่างวัยของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าผู้ชายร่วม30ปีในเรื่องของความรักเนี่ยท่านผู้ฟังการันตีได้เลยยืนยันให้ได้เลยถึงความผิดหวังแน่นอนมีความรักที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นมีความรักที่ไหนมีความผิดหวังที่นั่นอันนี้แน่นอนแล้วข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าตัวท่านผู้ตามเองก็เคยผิดหวังมาก่อนเพราะว่าตัวเองเป็นม่ายมาแล้วแต่ไม่ว่าจะม่ายผัวตายหรือม่ายผัวทิ้งหรือม่ายผัวไม่ดี มันก็จะมีการผิดหวังทั้งสิ้นแต่ต่อให้เขาดีดีแต่ผู้ชายดีมากเลยแต่ถ้าเขาตายไปก่อนแล้วก็ผิดหวังแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นกันไม่ได้พบกันแต่ไม่ได้คลุกคลีกับคนที่เรารักอันนี้เป็นความผิดหวังนะความผิดหวังนั้นจะเกิดจากการที่เขาเปลี่ยนแปลงไปไปรักคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความแก่หรือเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความตายอันนี้คือความผิดหวังที่จะมาแน่นอนมีความรักที่ไหนมีความอยากที่ไหนมีความผิดหวังที่นั่นแน่นอนยืนยันความผิดหวังให้ได้ยืนยันความทุกข์ให้ได้อันนี้ไม่ได้ว่าแบบมาแช่งกันนะท่านผู้ฟังแต่ถึงแม้ว่าต่อให้เป็นคนที่เหมาะสมกันเอ้าในทางโลกเขาสมมุติกันว่าเหมาะสมกันผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงแต่ต่างคนต่างมีความสุขความอะไรกันอย่างดีแต่เรื่องของการเสพกามนะท่านผู้ฟังเป็นความสุขทางตาทางหูเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เว้นอยู่แล้วแต่มันไม่ได้จะนำความสุขมาให้ได้เลยจิตใจของเราทำไมมันถึงน้อมไปในทางนั้นอยู่เรื่อยอันนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นดูอย่างตัวท่านผู้ถามเองนะคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดระยองเนี่ยมีความผิดหวังมาก่อนแล้วแต่ทำไมคราวนี้เรามีความคิดว่าจะรักเขาเหมือนลูกชายเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็รักเขาเหมือนลูกชายแต่พอผ่านไปผ่านไปเอ๊ะทำไมไปรักเขาเหมือนกับหญิงรักชายไปในทางชู้สาวแต่ทั้งๆที่ก่อนนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำไมจิตมันถึงน้อมไปในทางนั้นก็นี่แหละท่านผู้ฟังจิตมันวนไปในลักษณะเดิมนะเรื่องของกามเนี่ยมันเป็นอย่างเหนียวนะตัณหานะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหมือนยางเหนียวเราคิดว่าเราลืมเรื่องเก่าได้แล้วนะทิ้งคนเดิมได้แล้วนะลืมเขาไปแล้วอภัยให้กันแล้วนั่นคือสิ่งภายนอกท่านผู้ฟังคือสิ่งภายนอกถึงแม้ว่าในใจเราก็ตามนะความคิดนึกอะไรต่างๆที่อยู่ในใจเนี่ยยังเป็นภายนอกภายนอกของอะไรภายนอกของจิตจิตถ้ามันยังมีความกำหนัดลุ่มหลงมันเป็นเหมือนยางเหนียวหุ้มห่อจิตอยู่เนี่ยมันไปโดนกับอะไรมันก็ติดหมดโดนกับผู้ชายคนนี้มันก็ติดผู้ชายคนนั้นเอาแกะออกละเพราะมันไม่ดีมันเน่ามันเสียแกะทิ้งไปแต่มันยังเหนียวอยู่ที่จิตนะมันไปติดอย่างอื่นนะไปติดเขาคิดว่าจะไปติดด้านที่เป็นแบบลูกแต่มันก็ไปติดด้านที่เป็นแบบชู้สาวด้วยเพราะจิตมันยังมียางเหนียวท่านผู้ฟังจิตมันก็จะวนลูปแบบเดิมจิตมันก็จะคิดไปในแพทเทิร์นเดิมๆที่เคยคิดมาคนที่มีความทุกข์เรื่องความรักเนี่ยนะคนหนึ่งผ่านไปจะเจอคนที่สองคิดว่าจะรักสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งหวานหยาดเยิ้มปานน้ำผึ้งเอ๊ะไปมาเอ๊ะมันก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมแต่คนที่สองผ่านไปเอาเจอคนที่สามคิดว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นก็เหมือนเดิมและนี่คือลักษณะของพยับแดดท่านผู้ฟังเห็นอยู่ข้างหน้าไกลๆเนี่ยแหมมันคิดว่ามันจะดีมันจะเป็นเรื่องเป็นราวที่จะทำให้เรามีความสุขแต่พอไปใกล้ๆได้มันมาแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องที่หาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วจิตทำไมมันถึงวนไปในสภาพนั้นๆสภาพเดิมๆเพราะว่ามันยังมีกามอยู่ในใจในใจของเราเนี่ยถ้าประกอบด้วยความคิดในทางกามเราทำความเข้าใจก่อนนะเรื่องของกามเนี่ยไม่ใช่เรื่องทางชู้สาวเท่านั้นไม่ใช่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือเรื่องของคนคู่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องของความสุขความกำหนัดความยินดีความพอใจที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอาหารอร่อยเรายินดีลุ่มหลงในสิ่งนั้นอันนี้คือกามทางลิ้นได้ยินเสียงดนตรีไพเราะไพเราะแต่จิตยังมีความยินดีกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนั้นอันนี้คือกามเห็นเสื้อผ้าสวยๆกระเป๋างามๆรองเท้าน่ารักน่ารักยินดีพอใจในสิ่งนั้นหามาใส่หามาแต่งกำหนัดลุ่มหลงอันนี้ก็คือกามในที่มาในทางตาจิตถ้าชุ่มอยู่ด้วยกามมันจะไหลไปทางนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองเรื่องของอาหารการกินคือไปในทางตาหูจมูกลิ้นและกายแต่บางคนอาจจะมีความคิดว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของใจก็มันมาทางกายนะท่านผู้ฟังถ้าตาไม่ได้เห็นผู้ชายคนนี้ถ้าหูไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดถ้าใจมันไม่ไปรับรู้สิ่งภายนอกต่างๆเหล่านี้มันจะมีความกำหนัดเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้ความกำหนัดเกิดขึ้นที่ใจนะท่านผู้ฟังทำให้เราไปคิดถึงว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของจิตใจนะแม้ความรักมันจะไปห้ามกันได้ไงก็นี่แหละท่านผู้ฟังตัณหามันยืดไปได้ข้ามวัยขนาดนี้มันยังยืดไ ม่ใช่แค่ข้ามวัยทั้งฟังข้ามห่วงเวลาก็ยังยืดได้นะผัวตายไปแล้วแม้ผัวคนนี้ดีเหลือเกินเขาไม่รู้ไปเกิดถึงไหนแล้วตัณหามันยังยืดตามไปรัดรึงยึดติดเขาได้กามมันยืดได้ขนาดนี้มันข้ามห่วงเวลาได้มันข้ามวัยได้จะไปนับภาษาอะไรกับข้ามประเทศคนอยู่ประเทศหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็ยังรักกันได้ยังยืดตามติดกันได้แหมทำให้บางคนคิดว่าโอ้โหนี่เป็นพลังของความรักพลังกับผีอะไรล่ะนี่มันเป็นตัณหาเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์มันเป็นพลังของตัณหาที่มันจะมารัดรึงทำให้เรามีความทุกข์นี่มันเป็นพลังของความทุกข์ข้าพเจ้าการันตีความทุกข์ให้ได้เลยถ้าเราไปตามทางนี้นะถ้าจิตของเรายังไปในตามทางนี้ไม่ใช่แค่จะเฉพาะคนนี้คนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ทุกทีหนึ่งคนนี้ก็จะทุกอีกทีหนึ่งแล้วคนต่อไปที่จะมีมาเนี่ยก็จะต้องทุกอีกเหมือนกันเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์มีตัณหาที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นตั้งแต่วังเอาตอนนี้แต่แค่ว่าเรามีความคิดแค่เนี้ยหมายคิดว่ามันจะสมหวังคิดว่ามันจะสำเร็จมันอาจจะสำเร็จได้เนี่ยเรามีความทุกข์ก่อนแล้วดอกหนึ่งแต่เพราะว่ากังวลน่ะเฮ้ยมันจะได้หรือจะไม่ได้แม้แต่อยากจะได้นะอยากจะมีความสุขมีความทุกข์ก่อนละแต่เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะไม่สมหวังกลัวว่าจะผิดหวังอันนี้ทุกก่อนดอกที่1ละเอาละถ้าสมหวังมีความสุขอย่างที่ว่าเขายอมรับแม้จัดงานกันรื่นเริงสังคมยอมรับญาติชั้นยอมรับทุกคนยอมรับได้หมดเลยมันก็จะมีความทุกข์ดอกที่2ตามมาว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันจะไม่ได้คงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาความรักเนี่ยนะไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้คนอื่นที่เขาเคยยินดีเขาเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้คนอื่นพูดใส่ให้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่มันไม่ได้จะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาการันตีความทุกข์ให้ได้เลยท่านผู้ฟังนะเห็นต้นเรื่องเนี่ยก็รู้ตอนจบเลยอ้าปากเห็นเลยลิ้นไก่จนถึงอวัยวะภายในเลยนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ข้าพเจ้าแบบสาบแช่งหรือว่าพยากรณ์เอาเองนะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้แล้วเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอบไปแล้วบอกให้ไว้แล้วเพราะว่ากามเนี่ยมันมีโทษมากกามนะมีโทษมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของกระเป๋าสิ่งของเสื้อผ้าหรือเรื่องของชายหญิงนะมีทุกข์มากมีโทษมากความสุขมีไหมมีตอนไหนแม้ก็อย่างที่ท่านผู้ถามได้เจอนั่นแหละนะมันก็แม้เห็นเขาก็ชอบใจนะเขาทำอย่างนี้ดีมันก็มีความสุขใจตรงนี้เป็นความสุขอันนี้ยืนยันให้ได้ความสุขก็มีนะความสุขมีนะไม่ได้ปฏิเสธมีอยู่แต่ว่าความสุขนั้นถ้าเทียบกับความทุกข์ที่มันจะตามมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะสุขมีอยู่น้อยมากเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับความทุกข์นะคือบางคนอาจจะคิดว่าแม้ความสุขที่ฉันเจอเนี่ยมันมากอยู่แล้วคนนี้ดีกว่าคนที่แล้วดีกว่ามากๆเลยดีกว่ากัน10เท่า20เท่าให้ความสุขกว่ากันมากนะยิ่งอายุน้อยด้วยมันยิ่งหวานความสุขยิ่งมากเนี่ยท่านผู้ฟังเราเห็นแค่นิดเดียวนะแต่ความทุกข์ที่มันมากที่มันจะตามมาเนี่ยมันมากกว่านั้นมากมากมากมากมากนักตอนนี้ทุกแล้วด้วยนะเป็นโปรโมชั่นของความทุกข์มันแจกให้ก่อนแล้วแต่แล้วที่จะตามมาเนี่ยมันยังอีกมากมายมันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันมากมากแต่ถ้าเราจะตัดสินเพียงเพื่อเห็นความสุขตรงนี้นิดหน่อยโดยที่ไม่ได้เห็นความทุกข์ที่มันจะตามมาอีกมากมายเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบเราดูเครื่องมือดูให้ถูกดูให้ดีเราจะต้องมีการเปรียบเทียบในเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์น้อยในจิตของเราเนี่ยมันน้อมไปในทางกามแต่เป็นไปในแพทเทิร์นนี้เพราะมันเคยเป็นมาอย่างนี้แต่มันไม่ได้มีทางอื่นที่มันจะไปได้แต่ทำให้มันไปแต่ในทางเนี้ยในจิตใจของเราก็จะถูกดึงไปตามตาหูจมูกลิ้นกายถูกดึงไปตามทางนี้ใจนี่แหละถูกดึงไปใจนี่แหละถูกชักไปถูกนำไปด้วยอะไรด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของทางกามแต่มันดึงไปชักไปอย่างนั้นเราจึงต้องมาตามทางท่านผู้ฟังดึงไปชักไปตามทางทางไหนทางที่ประเสริฐประเสริฐเป็นยังไงมีองค์8ประการคือไปตามทางอริยมรรคมีองค์8นะให้จิตใจเนี่ยมีสัมมาสังกัปปะอย่าให้มีความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะความคิดในทางกามเนี่ยคือมิจฉาสังกัปปะและให้มีสัมมาสังกัปปะจิตใจของเราจะถูกชักนำดึงไปในทางนั้นได้อย่างไรข้อแรกท่านผู้ฟังต้องมีสมาธิความเห็นที่ถูกต้องก่อนที่ข้าพเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยว่าเรื่องของกามแต่ความเห็นที่เราควรจะเห็นมีสุขไหมมี มีทุกข์ไหมมีมากด้วยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งที่เราต้องเห็นนะนั่นคือความสุขในทางชู้สาวความสุขในทางตาทางหูเนี่ยก็จะว่าเป็นความสุขก็เรียกว่ากามสุขเป็นความสุขในทางกามความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้แต่ความสุขนี้เป็นความสุขอยู่แต่สัดส่วนระหว่างความสุขกับความทุกข์นั้นมันน้อยมากนั่นคือความสุขมันน้อยความทุกข์มันมากแต่สัดส่วนมันเป็นอย่างนี้แต่บางทีเราอาจจะรู้สึกถึงความสุขว่าโอ้โหความสุขนี้มากจริงๆเลยเขาทำอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้ให้เขาดีกับฉันเหลือเกินสุขมากจริงๆความทุกข์ยิ่งจะตามมามากกว่านั้นมากนะแต่สัดส่วนมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือผู้รู้เขาบอกมาเขาเห็นมาแล้วเขาเจอมาแล้วแต่ความสุขอีกประเภทหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นความสุขที่เกิดจากในใจเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ยิ่งรู้พร้อมจะเรียกว่าสัมโพธิสุขก็ได้อันแรกคือกามสุขมีความสุขมีอยู่แต่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ถ้าเป็นสัมโพธิสุขคือความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมไปอยู่ในภายในเนี่ยความสุขเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์แล้วความสุขนั้นจะมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าความทุกข์คือบางคนอาจจะยังไม่ได้ความสุขประเภทสัมโพธิสุขคือสุขที่เกิดจากในภายในยังไม่เคยได้หรืออาจจะได้นิดๆหน่อยๆที่มันไม่เห็นจะอร่อยไม่เห็นจะดีเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของเวลาไปกินอาหารอร่อยหรือเจอคนที่เรารักเราชอบเขาทำเรื่องดีๆให้แหมนี่มันสุขมากแต่ความสุขจากสมาธิฉันไม่เห็นได้เคยเจอเลยหรือเจอก่อนนิดเดียวแล้วก็เลยคิดว่าก็คงจะมีอยู่แต่ว่าไม่คุ้มกันแต่ความสุขนั้นมันน้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการมาสุขบางคนอาจจะเห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้เราต้องดูสัดส่วนไงท่านผู้ฟังนะความสุขที่เป็นสัมโพธิสุขเนี่ยถ้าบอกว่าน้อยความทุกข์ของมันเนี่ยก็น้อยด้วยแต่ความทุกข์ของสิ่งที่เป็นสัมโพธิสุขหรือสมาธิที่เราอาจจะยังไม่เคยได้หรือได้นิดๆหน่อยๆความสุขนิดๆเดียวที่เกิดจากการนั่งสมาธิเนี่ยความสุขมันอาจจะดูเหมือนนิดเดียวพอเราทําได้นิดเดียวความทุกข์นั้นมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเหนือนิดเดียวแต่สัดส่วนมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าเราได้ความสุขที่เกิดจากในสมาธิมันมากความทุกข์มันก็น้อยสัดส่วนมันก็ยังคงเป็นอย่างเดิมอย่างนี้เราจะทําจิตไม่ให้ไปในทางที่มันจะคิดไปในทางกามเนี่ยให้มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อให้จิตใจของเราไม่น้อมไปในทางนั้นเพื่อให้คลายความทุกข์ตรงนี้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเจอปัญหานี้มาแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็รู้อะว่าความสุขในทางกามสุขเนี่ยมันเป็นโทษเนี่ยมันมีทุกข์มากมันไม่ดีแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นสัมโพธิสุขเนี่ยมันดีเอ๊ะแต่ก็ยังทําไม่ได้ฉันก็รู้แหละแหมไปรักเขาอายุน้อยกว่ามันไม่ดีนะแหมแต่มันทําจิตไม่ได้มันหลงรักไปแล้วจะทำยังไงถึงจะให้มาในแนวทางธรรมะพระพุทธเจ้าเคยเจอปัญหานี้มาแล้วท่านผู้ฟังเลยเป็นอย่างนี้จิตของพระองค์เป็นอย่างนี้ตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยพอตรัสรู้แล้วก็มาเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังนี่แหละว่าจิตของพระองค์เนี่ยก็ยังคล้อยไปในกามสุขเนี่ยทั้งที่รู้ว่ากามสุขเนี่ยมันไม่ดีทั้งที่รู้ว่าสุขที่เกิดจากสมาธิเรื่องธรรมะเนี่ยมันดีแต่ทำไมจิตมันไม่เล่นไปทางนั้นจิตทำไมมันยังหวนกลับไปเรื่องกามอยู่เรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าแก้ไขไว้ให้แล้วนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เห็นโทษในกามสุขไม่ได้เห็นประโยชน์ในสัมโพธิสุขนั้นไม่ได้เห็นโทษในกามสุขอยู่อย่างมากๆจิตมันเลยไม่หนีออกจากตรงนั้นไม่ได้เห็นประโยชน์ในสัมโพธิสุขอย่างมากๆจิตมันเลยไม่ได้วิ่งไปทางนั้นแต่ฟังให้ดีนะคือถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นแต่ประโยชน์ของสิ่งใดๆจิตมันจะไปทางนั้นเราเห็นประโยชน์แต่ของกามสุขนั้นมันดีอย่างนี้มันสุขอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ให้ฉันนะมีความสุขแบบนั้นเห็นประโยชน์ตรงนี้จิตมันจะเล่นไปตรงนั้นเราไม่เห็นประโยชน์ในสัมโพธิสุขจิตมันจะหนีออกจากตรงนั้นนะมันจะไม่ไปในทางสัมโพธิสุขก็ให้เห็นกลับกันท่านผู้ฟังให้เห็นโทษในการมาสุขให้มากๆให้เห็นประโยชน์ของสมาธิเห็นประโยชน์จากธรรมะเห็นประโยชน์จากสัมโพธิสุขนี้ให้มากๆนะโพธิสัตว์เองตัวพระพุทธเจ้าเองตอนก่อนการตรัสรู้พอรู้ข้อมูลนี้แล้วทำอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นในเวลาต่อมาก็สามารถที่จะจิตให้ออกจากกามสุขให้จิตนั้นพุ่งไปหาสัมโพธิสุขนั่นคือสุขที่เกิดจากภายในนั้นได้ทำได้ทำยังไงท่านผู้ฟังทำยังไงเราถึงจะเห็นโทษของกามสุขเอาเรื่องอสุภะนี่แหละมาพิจารณาเลยนะตรงไหนที่คุณรักเขาคุณชอบเขาแต่มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางโกกิลาเนี่ย มารักชอบท่านพระอานนท์แล้วก็ให้ทําการพิจารณาล่ะรักชอบตรงไหนของท่านพระอานนท์ตรงตาเหรอแล้วก็ดูสีตาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีขี้ตาไหลออกมาเนี่ยแก่ไปก็มองไม่ค่อยเห็นตาฝ้าตาฟางไหนตรงไหนตาที่จะมารักมาชอบได้มันไม่เป็นอย่างนั้นจมูกเหรอจมูกก็มีกระดูกอ่อนยกขึ้นเป็นโพรงข้างในก็มีน้ำมูกมีเส้นขนมีของโสโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆไหนตรงไหนที่มันจะมารักได้เนี่ยตรงหูเหรอหูก็มีเส้นเอ็นมีเนื้อในหูก็มีแต่ของโสโครกมีกลิ่นเหม็นต้องแคะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาพอแก่เราก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรเราพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นโทษในสิ่งที่เราจะไปรักไปชอบทางตาทางหูเรื่องอสุภะนี่ก็ได้พิจารณากระดูกก็ได้หรือพิจารณาโดยเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องของกามก็ได้การเปรียบด้วยชิ้นเนื้อการเปรียบด้วยของในความฝันฝันวาดไว้อย่างดีพอตื่นมามันหายหมดคนรักคนก่อนเนี่ยฝันไว้ยังไงล่ะว่ามันจะสุขสมหวังสมบูรณ์อย่างไรพอความจริงมันปรากฏความจริงปรากฏนี่คือตอนตื่นนะตื่นขึ้นมาเท่านั้นล่ะหายหมดเลยแต่ความจริงปรากฏแล้วความรักล่มนะสิ่งที่หวังไว้คาดไว้นะเป็นไปอย่างอื่นเป็นเหมือนของในความฝันนะเป็นโทษของกามหรือเปรียบเหมือนกับต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้ที่มีผลไม้เนี่ยมันมีผลออกมาแล้วมีคนเขาจะมาเอาผลมันคนที่ปีนได้ก็จะปีนคนที่ปีนไม่ได้ก็จะตัดต้นไม้นะมันจะถูกทำลายได้ความรักแบบนี้นะหรือเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อนะถ้านกคาบชิ้นเนื้อมาแล้วก็จะถูกนกตัวอื่นเนี่ยมาตามโฉบตามตอดให้ปล่อยให้ขายแล้วก็จะถูกแย่งแน่นอนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปรียบเหมือนกับหมาแทะกระดูกท่านผู้ฟังหมาหิวมาโซโซเนี่ยนะท้องกิ่วน้ำลายไหลมาที่เขียงหมูเห็นแม่ค้าขายหมูหั่นหมูเนี่ยด้วยความชำนาญปาดเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนเหลืออยู่ติดเลยนะมีแค่เลือดเปื้อนอยู่นิดนึงโยนไปให้หมาแทะท่านผู้ฟังหมามันไม่ได้หายหิวหรอกดีที่สุดก็กินน้ำลายตัวเองแล้วเราจะไปหาความรักทางตาหูจมูกลิ้นเป็นกามสุขเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้กินแค่น้ำลายของเราเองมันไม่ได้จะแก้ความหิวแก้ความอยากของเราได้เลยคนนี้ไม่สมหวังก็จะมีคนอื่นหรือคนนี้สมหวังบางทีมันก็ยังอยากจะมีคนอื่นมันไม่ได้จะหายหิวนะความอิ่มด้วยกามไม่มีความอิ่มด้วยตัณหาไม่มีนะให้เห็นโทษของมันอย่างนี้นะให้เห็นประโยชน์เห็นคุณของสัมโพธิสุขเห็นคุณของสมาธิเห็นคุณของสิ่งที่เป็นไปในทางธรรมะนำมาพิจารณาเห็นคุณอยู่บ่อยๆเห็นประโยชน์ของเขาอยู่บ่อยๆเราสามารถที่จะให้จิตของเราเนี่ยห่างออกจากสิ่งที่เป็นกามห่างออกจากสิ่งที่เป็นความรักที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์นั้นได้ให้เข้ามาหาสิ่งที่จะเป็นสัมโพธิสุขแต่สิ่งที่จะเป็นความสุขในภายในหลักธรรมตรงนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เราเกิดความทุกข์ในวันข้างหน้าให้จิตของเราเนี่ยห่างออกมาจากตรงนั้นจิตของเรานะมันจะโน้มน้อมเอียงเทไปในทางที่จะคิดเรื่องในทางกามอยู่แล้วจิตมันมาเป็นอย่างนี้เราจะทำให้จิตของเราหันเหออกจากสิ่งที่ไม่ดีคือในเรื่องของกามหันมุ่งเข้าไปสู่สิ่งที่ดีคือเรื่องของความสุขที่เป็นไปในทางธรรมะความสุขในใจสัมโพธิสุขสุขที่เกิดจากสมาธิได้เราจะทำได้เราให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นไปในทางกามอยู่มากๆให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เป็นไปในทางธรรมะอยู่มากๆพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คือเปรียบเรื่องของกามเนี่ยเหมือนกับกาวเหนียวยางเหนียวถูกไหมมันจะไปติดอยู่เรื่อยเอาทีนี้ถ้าเราทำให้ได้อย่างดีแล้วเห็นโทษของกามอยู่บ่อยๆเอาเรามาหัดพิจารณาอสุภะหัดพิจารณากระดูกหัดพิจารณาเห็นความเป็นของไม่สวยงามไม่ใช่เฉพาะคนที่เราไปรักไปชอบแต่ยังรวมถึงเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งของทั่วๆไปนะให้เห็นความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะเนี่ยฝึกจิตในลักษณะนี้แล้วเหมือนกับลักษณะของหนามมันยอกนะต้องเอาหนามบ่มออกถ้าเราเคยถูกเสี้ยนตามเคยถูกหนามตามเนี่ยมันจะบีบออกได้ต้องเอาหนามมาบ่มออกนะลักษณะเดียวกันจิตที่ถูกตามด้วยอำนาจของกามนะก็ต้องเอากามนี่แหละมาบ่มมันออกนะบ่มกามออกด้วยอสุภะนั่นเองนะถ้าบอกว่าเราฝึกดีแล้วนะเอาบ่มออกแล้วนะพิจารณาให้เห็นโทษของมันแล้วพิจารณาเห็นสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับหินศิลาท่านผู้ฟัง นะที่ถ้ามันหักแตกออกจากกันแล้วเนี่ยมันจะติดต่อกันไม่ได้จะให้มาติดกันไม่ได้อะต่อให้คุณเอาซีเมนต์ยาเอาไว้เอากาวตาช่างทาเอาไว้ความแข็งแรงมันก็จะไม่เหมือนเดิมจริงๆเราก็จะไม่น้อมไปในต่างนั้นล่ะถ้าเราฝึกดีแล้วนะหรือเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่มันแห้งออกแล้วใบไม้เหลืองแล้วเนี่ยหลุดออกจากขั้วเนี่ยมันจะไปต่อติดกันไม่ได้แต่เราให้ฝึกให้ทำเพราะมันดีท่านผู้ฟังถ้าเราทำได้ถึงจุดที่หินศิลาหักหรือใบไม้แห้งเหลืองหลุดออกจากขั้วเราจะสบายใจมากแต่จริงของเราจะไม่น้อมไปในทางนั้นเราจะเป็นทุกข์ที่เกิดจากเรื่องของความสุขทางกามเนี่ยจะเป็นไม่ได้เลยมันจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะการันตีให้เราไม่ให้มีความทุกข์ในวันข้างหน้านะให้เราเห็นโทษในสิ่งที่เป็นกามสุขให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่จะเป็นสัมโพธิสุขคือสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมเกิดจากนิพพานเกิดจากความเย็นคือความสุขในสมาธินี่แหละให้เห็นประโยชน์ในสิ่งนี้อันนี้จะเป็นเส้นทางในบวังการที่เราหันหลังให้ความสุขทางกามหันหน้าให้สิ่งที่เป็นสัมโพธิสุขแล้วเดินไปตามทางนี้ตรงนี้คือเส้นทางนั่นเองแต่เส้นทางต่างนี้คือทางอันประเสริฐเป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เป็นทางประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละเราให้เดินไปในตามทางนี้โอกาสที่เราจะผิดพลาดนั้นจะไม่มีเลยแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนั้นท่านผู้ฟังเราหันหลังให้เราเดินไปผิดทางโอกาสที่จะผิดพลาดนั้นมี 100% มีโอกาสที่จะผิดพลาด 100% จะมีปัญหาแน่นอนการันตีให้แต่ถ้าเรามาตามทางมรรค8มาตามทางศีลสมาธิปัญญาพิจารณาให้ดีพิจารณาให้เห็นในเรื่องของสมาธิทิฏฐิให้เห็นโทษของกามเราจะมีความสมหวังได้อย่างน้อยเราจะได้สมาธิแน่ถ้าเราได้ความสุขจากสมาธิชนิดที่มันลึกล้ำมากแล้วเนี่ยไอ้ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากกามเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบไม่มีค่าไปเลยท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังลองเปรียบเทียบดูคนที่อาจจะเมื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์มีเงินแค่ซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอ้มอเตอร์ไซค์ดีอย่างนั้นอย่างนี้ดูสิรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนั้นแต่พอตัวเองทำเงินได้มากขึ้นมากขึ้นใช่ปะก็เปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะละเปลี่ยนเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะแล้วก็จะไม่มองมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมละมอเตอร์ไซค์นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นความสุขแบบเล็กน้อยหรือทำเงินมากขึ้นมาขับรถยุโรปรถหรูๆดีๆ BM หรือว่าเบนซ์ก็จะไม่ไปมองรถโตโยต้าหรือฮุนไดละมันเป็นรถที่กลายเป็นกระจอกไปกลายเป็นไม่ดีไปนี่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะคือถ้าบอกว่าเราได้สุขจากสมาธิอย่างดีแล้วอย่างสมควรถูกต้องแล้วแต่ความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเป็นเรื่องที่แบบสามารถพิจารณาเห็นได้ว่ามันละได้เลยง่ายมากเลยตัดสินใจได้ง่ายมากเนี่ยไม่ได้ต้องคิดยากเลยนะวิธีการมีอยู่ธรรมวังอย่างที่ว่านี้เส้นทางมีอยู่ขอให้เดินตามทางนี้แต่ขอให้มั่นใจมาในตามทางนี้แล้วเราจะทําจิตให้เราไปตามทางนั้นได้เนี่ยให้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆธรรมวังเพื่อนเนี่ยบางทีมันแนะนําไปในทางไม่ดีนะเขาก็จะพูดให้เรามีความหวังนะคิดว่าจะพูดแล้วเราจะสบายใจให้ความหวังเราแต่มันไม่ใช่ทางนะบุฟังข้าพเจ้าเองเนี่ยตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามที่จะเป็นกัลยาณมิตรมิตรเนี่ยเพื่อนเนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าจะพูดเรื่องที่เราจะพอใจนะคือเพื่อนบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเพื่อนหัวประจบนะคือเรื่องใดที่เราจะฟังแล้วเราจะพอใจเราจะดีใจเขาจะพูดเรื่องนั้นนะคือถ้าเราเห็นดียังไงเขาก็จะพูดตามนั้นเรียกว่าคนหัวประจบแต่ถ้าเพื่อนดีเนี่ยจะแนะนำทางที่ดีกันจะแนะนำสิ่งที่ถูกกันจะแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากจะให้ละสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เสียให้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นกัลยาณมิตรนะเราให้มาตามทางนี้นะคนอื่นที่แนะนำไปทางอื่นมันไม่ใช่เพื่อนดีแล้วมันรู้ไม่จริงมันเป็นเพื่อนหัวประจบมันเป็นเพื่อนเอาแต่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้อริยมรรคมีองค์8เป็นเพื่อนของเราเป็นกัลยาณมิตรของเราเราจะพ้นจากความทุกข์ในวันข้างหน้าได้แต่บางทีมันต้องอดทนบ้างท่านผู้ฟังเรื่องนี้บางทีมันฝืนมันก็ต้องฝืนนี่แหละฝืนแล้วมันดีทวนกระแสท่านผู้ฟังให้มีกำลังใจฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือที่เป็นธรรมะกรอกเข้าไปในหัวตัวนี้จะเป็นเรื่องป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้นี่คือคำถามของผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดระยองในเขียนเป็นจดหมายมาวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร